تغابون او دا دو ایسیرا نو اول ایسا دا غلا متعلق دا دا آخری سید سورة تغابون سرا او آخری سید متعلق دا دا ولی سید سورة تغابون سرا فسورت کی اولیسا کی بیان دے دا تہذیب الاخلاق او دا تدبیر المنزل دا تدبیر المنزل دیر پار چی دشمنان نشی دشمنان نشی دیوبل چی مانی دا جہاد اگردی گیا دیوبل دشمنان اگردی چی مانی اگردی گی دا جہاد چی خواند اولاد او دغلا مور پلار دغشانی اولاد او خضا او پلار دا دشمنانو کردی دیا نو بیادا جہاد نشی کولے نو اولا ایسا بیان دا تدبیر المنزل دیا او دا تحذیب الاخلاق دیر پار جی دشمنان نشی چی جہاد پار مانی واقعی نشی او دوے میسا کی تخویف دے او ذکر دے دے مقاصد اربا ہوا رب اپنی دے ملکی صورت سردا دے چی با ملکی صورت کی بیانو دا دعوت دا خضو چی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم اینما اموالکم و اولادکم فتنہ نو بدی صورت کی بیان دا حقوق دا اولاد او دا خضور دید پار جو بدی کی زیادتے رانشی یا دوے مناسبت دارے چی ملکی صورت کی ہوئی باز دا خضور دا اولاد تاثر دشمنان دیا او دا خضور سر دشمنی آغا رسی کی طلاق تا او دا اولاد سر دشمنی رسی کی سخواجی دا ضرطا او مال نلگولو تا ندا صورتی ورپسیک پدی کیا حکام دا طلاق دیا او بیان دا مال لگولو دے فخضو باندی اگر دا طلاق را دی او پا اولاد باندی پا اولاد باندی او دا اولاد دا وجینا پا اغا خضو باندی چکا اولاد ورسر دے پای والا ورکی نون پتا باندی خرس فراد دے او کا اولاد پا گیڑا دے نون پتا باندی خرس فراد دے دا اولاد دو وجی نو بیا پا غی باندی مال لگے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلکی طلاق پر کون تاو زنانا ہوتا نو پس طلاق پر کوئی گئیتا لے عزت ہننا لپا تیری دو دے عزت دے یا لے عزت ہننا پا مدد عزت دے کی مدد عزت زشہ دے اگر توہر دے واحصل عزت او سماری عزت واتقو اللہ او یری گئی دارنانا کی رفصہ سلے موبا سی دے دے کونو کلونا انو دیو دی دے مگر دا کرال لکے کو بے ہے اختار وان دے دا اجازت نو دے دا دورنی الفاظ دی سرے دی لوئی لانکے دیرے لبن دے زکارانی جوڑے دی نوزا زکارانی جوڑے دی زکر خراب جوڑے دی نوزا دا اجازت نو دے دا دورنی الفاظ دی مگر دا چراز لکی دی پا بیہا اسکارا واندی نبیا جو بیا او داوی حجن دا اللہ آسو چی تیرے اوکا دا حجن دا اللہ نا دا پول دا اللہ نا پس پتا تین سر اطلبی اوکا پا خبال رانا لا تدری نپوئی گئی تاسو شاید کی اللہ پیدا کی رسل دینا امرائی اوکار بیضا بلغنا جلا ہونا پس ارکل جورا تھی جبنی توک پلو تا اور سنگی مانا نردیشی بلغنا قارب ناجل ہننا نردیشی دینی تو کلتا پس بندی کئی گئی بیمارو فیل پشرائیتری تیسارا مدورا رجوع لوکا خپلا خضے اگانا او فارقو ہننا یا جدا کئی گئی بیمارو فیل پشرائیتری تیسارا واضحیدو او گواہان نیسی زوے عطل منکم جو تسان خاندان دے انصاف تا سنا او قدر وی گواہی دپار در رضا دا اللہ ذالکم دا حکم وصیت نصیت کلش بلیوان دیا گا چاہتا ہے چیوی چیمان داری پا اللہ پا رضا سنائی ومن يتق الله ورسوله يرد اللانا وبغرضي الله ربار مخرجا يوضي وطود تقلبنا او رزق ورقي الله دلا من او ورقي الله دلا من حيث وقاس طرفنا لا يحتسب شرزب قمان كن راضيا خالص رزق سر ملقو مسألة طلاق دا الله دي دلا يوضي وطود تقلبنا وبغرضي ببل شابانده پورا بات کی دلبا خیال کن راضيا ومن يتوكل على الله آسو جبان اسبار لپا اللہ فضا اللہ کافی تو جتا یقین اللہ بالغ امرے پورا کون کے دے کار پل پتا کی سرگر بولے دے اللہ پار دارے اسے قدرہ یو اندازہ واللائی او آغا زنانا یا اسنا من المحیض چاگنا او میں دشوی دے حیضنا من نسائے کنت زنانا استاسنا مطلب دا عمر رسیدہ خضا دا انہیں تب تم فکر شک استاسو پس عدت دے دے درین یا شفی دیا آغا خضی لم یا خیدن کہ خیدن راضی دو وجد بمارینا یا دو وجد معشوم والینا معشوم اگلا بالی رمنا دا خپلار ورکڑے دا اگر جدا ورکول جائل دی خدا خلی دیا ذر اندام کوئی اگر جدا جائل دی خمیری دام کوئی کل کل آگا اولا جی نچے رالی شی نجاہ پل مور پلار لخیری کئی ویر نزی اولی دیل ورکڑی ما یا اولی ما لدغا دیکی دغا کرے رشتہ کرے پریج دی چلی شی نکو کئی اوبا کی کن کئی نبا کئی و اولاد الاحمال او حمل والا اجل ہونا مطلب آپ گیڑا اولاد دے او طلاق را للا نو عدد دے دے ان یدوانا حملہ ہننا جیگو اللہ حمل خفل دیا آزو کی ویر تالنا نو بگر دے اللہ غلا بکار دارنا آسان دیا دا دے حکم دا اللہ را لے گلے دے اللہ دا حکم لے کم تا سوتا ومن یتق اللہ آزو کی ویر تالنا لری بکی اللہ دارنا تکریخونا دنیا دار لری بکی اللہ غلا جروے وزو مساوی دی کم رہ کی جو اسی گئی تاسو میں اوج دی کم در طاقت حبلنا مطلب دا دخاون طاقت دے بس طول پا پوری بانیو دکی گیا دکت کس طرح طاقت نشتا دے نو میں اوج دی کم که خاون آغا پا ڈبل بیڑ ہو یا پپل سبیڑ بانیو دکی گیا نو جوڑی دخذ بمدغا حالی یا جسد دو طاقت دینا غبت دی روان دی ولا تدوارو ہننا و گرم ورکوئی لیتا لیتو بیتو آلے ہننا چی تنگوالے کوئی تاسو بدیوان دی او بجلوی لے خاندانی دا حمل نفعان بیتو آلے ہننا پس خرچہ کوئی بدیوان دی تردی پوری چوزی لے حمل خفل فائن ارضان لکم پس بچری پی ورکولی تاسو دو پارا تاسو دو پارا سمد لب یعنی اولاد تاسو دے اولاد تاسو دے کہ چلے اولاد دو دیوے نبیابا نفق پا خاون من من دے پس بچری پی ورکولی تاسو دو پارا فا آتو ہن پس ورکوئی دیتا محرون روی وا تمیرو بینا کم بیماروف او مشورہ کوئی پمین کلکی بیماروف پشری طریقی سارا مطلب دا کار مشورے سر کوئی اگر کہ طلاق را لی و ان تعاثر تم او بجاری سختی کو لتا سو یو پا بلوان دی بزر جی پای بور کی تلا او خراب لفظا لی ان رفق خرچہ دی کئی خاون دا مالداری دا مالداری اس کو لینا کہ اللہ والا دیر تو ورکڑی دی نصر لاس دینا چلئی زنی خدای پا دی کسا دست کری دیر سی والا ورکڑی نی خپلا خو پڑا نی پا خپلا خدا و اولاد باندی خو خرولا نی پورا خوبو کو نی پورا رامو کو بس ارش پا نندر دوگو نمبر دی او ارش دی دمر پا دو مند دی اولی کمال دولتی دیر دی نخبنی چی دا خبرا فور دی او پس لکس باندی سب رکی اجوان دی دراحت چی اجوان دی دراحت چی دشلو کالوی او بوداخ کاری گی بوداخ کاری گی نختاری گی وانا کی پتا باندی دیر دی از دور دی نداسی مال نه دخوره عذاب دی دخوره عذاب دی اللہ وہی لیون ہوئے کو خرچا دی گئی کاؤن مالدارائی مالدارائی پلینا آسو جی تنگلیس تنگلیس ہوئی باوان دیر رفضاو نفالیون ہوئے کو پس خرچا دی گئی لاغ طاقتنا چورکڑی اللہ دلتا لاغ مالنا چورکڑی اللہ دلتا اللہ دلتا رضی جو سو روپے ورکی بس دلتا دلتا گٹھا دا بل اللہ دلتا رضی واسو سو ورکی ناغلی اغیل دوری خرچہ دی کئی دے دی دیل دوری دے دی دا سی خرچہ کئی چی دو سوار کی ملالی گیا دے دی سل خرچہ کئی دا سل بھی جمع کئی یا دی لگا کم ریاتہ کئی انورا دی زان لساتی خدا سے نبی بلا دھٹی او نور دو آدگان ایو تماثر کور سرائی دو آدگان ایو تماثر کور سرائی بیا جوڑی جوڑی نو خلی پسی بارا نتالا ہوئی ایدا نور نور سونی دا سی دنی کئی فالی انو سے اپو بس خارجی گئی لاغ سنا چور کرد اللہ رتا تکلیف کی ناچے اللہ یو نفس اللہ ما آتا مگر پاگا اندازہ باندھی چاقت ورک اللہ دی نفس تاثر جوب کر دے اللہ فرض سخت نا سانتیا اللہ با سانتیا را ولی وکائی من قریۃ او دیر دے کلو والا ہونا دیر میں سد سورت بیان مقاصد ارباو وکائی من قریۃ او دیر دے کلو والا ہونا کہ تیرے کڑے دو حکم دو رب خبلنا ورسلیہ او دو پیغمبران رضی اللہ عنہ پس حساب حکموں گا دیدی کری والا او سر حساب سب او سزا ورکموں گا لیتا سزا نا کارا پسو سکل رئی سزا لکار پل وکان عاقبت امرها خسرا او انجام دکار لیتا وان تیار کرد اللہ پارا دے عذاب سخت پس اویری گئی دادا اللہ نے خاوندان را کلنو آغا کسانو را چتا سیمان را ورے رے پتا دی سر را لے گلے رے اللہ تاسو تا ذکر را ذکر را لے گلے رے رسولا رسول را لے گلے رے یدلو علیکم انزل اللہ علیکم ذکرا را لے گلے رے اللہ تاسو تا ذکر رسولا بل اللہ اینا رسول را لے گلے رے چلولی پتا سو اندے یا تنا دا اللہ چوازہ کا ان کی آیا تنا احکام دا اللہ لا لیخرج الذین آمنو جد بار جوخ کی اللہ یاد آدھا اللہ پیغمبر آو کسان چیمان روڑے دا ملے کوئی نیک تو تیارو دو پیدی نہیں ہے لنورنا دیمان تا آسو چیمان روڑ پا اللہ و عملے ہوکا نیک داخل وکی اللہ دے جنتوں تا چبئی کے بدلان جو انہوں دین نہرون ہمیشہ بجے بجے کے تل تر کلا بتاتی سر خیستہ کر دے اللہ دے پارا دے دکھو اللہ غزا دے کی بیدا کری و آسمان نہ ہو دن مکنہ مثلا ہونا پشانتا دے دیا انہوں یا خوا یو دبل دے پاسا او یا مثلا ہونا سل عدد پشانتا دے دی پادت کیا نا پشانتا دا آسمان نو طبقی طبقی کل خدا جی بندہ سوین خار اوڑی نو بالکل جدا جدا رگنا معلومی گی سی معلومی گی او یادا چھ مراد دینا نفس عادت دے لکو فی العرض قطع متجاورات ناغا مدورا محدث مکی زنی پڑ دے زنی شگرہ زنی مٹرہ زنی گٹرہ زنی سنگرہ و زنی سنگرہ یا تنزل الامر قالی کہ اللہ حکم بمیند رہی کی بید پار کی پوشی چاسو کی یقینن اللہ پار یوشے وائن قدرت والا دے او یقینن اللہ پتا کی سارا راجی رے کرلا پار یوشے وائن دی علمات حیثیتو دکوئینا بسم اللہ